बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय दाई। एक बार देश के कई प्रसिद्ध नेता गांधी से ज़रूरी बात करने सेवाग्राम पहुँचे। उन्होंने देखा कि गांधी बुखार में पड़े दो रोगियों के माथे पर पानी की पट्टी रखने तथा कटी स्नान कराने में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद एक नेता ने चिढ़कर कहा कि यदि आपको समय न हो तो हम लोग जाएं। गांधी ने शांत भाव से कहा, यह लोग बड़े कष्ट में हैं, इनको सेवा की बहुत ज़रूरत है। इस पर दूसरे सज्जन ने कहा कि ये सब काम क्या आपको खुद ही करना चाहिए? गांधी ने उत्तर दिया, और कौन करेगा भला? आप गांव में जाएं तो देखेंगे कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बुखार में पड़ा हुआ है। बचपन से ही गांधी के मन में सेवा करने का बड़ा शौक था। पाठशाला बंद होते ही वह खेलकूद में न लगकर जल्दी से जल्दी घर लौट आते और अपने रुग्ण पिता की सेवा में लग जाते थे। आयुर्वेदिक औषधि बनाकर उन्हें पिलाते, उनके जख्म धोते और काफ़ी रात तक जागकर उनके पैर दबाते। उम्र के साथ साथ गांधी का सेवा करने का शौक भी बढ़ता गया। दक्षिण अफ्रीका में एक दातव्य चिकित्सालय में जाकर वह प्रतिदिन 2 घंटे रोगियों की शुश्रूषा करते थे। वहाँ उन्होंने नुस्खे के अनुसार दवा बनाना सीखा और इससे उन्हें किस रोग में कौन सी दवा दी जाती है इसका भी ज्ञान हुआ। वहाँ बहुत से दुखी भारतीय मजदूर इलाज के लिए आते थे। इस काम के लिए समय निकालने के लिए गांधी को अपना कुछ वकालती काम अपने एक साथी मुसलमान वकील को सौंप देना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में 3 साल रहकर सन 1896 में गांधी थोड़े अरसे के लिए अपने परिवार को लेने भारत आए। उस समय गांधी के पास बहुत काम था। वह दक्षिण अफ्रीका वासी भारतीयों की दुर्दशा बताने के लिए देश के प्रसिद्ध नेताओं और पत्रकारों से मिल रहे थे। इस विषय पर उन्होंने एक हरी पुस्तिका प्रकाशित की थी और उसे बांटने में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि उनके बहनोई बहुत बीमार हैं और उनकी बहन के पास इतने पैसे नहीं कि वह कोई दाई या आया रख सकें, वे मरीज़ को अपने घर पर ले आए। उसे अपने कमरे में रखा और रात दिन उसकी सेवा की। 100 कामों में बंधे रहने पर भी वह प्रतिदिन आश्रम में रोगियों की खोज खबर लेना नहीं भूलते थे। सभी रोगियों का पथ्य उनके कहे अनुसार तय किया जाता था और कभी कभी तो उन्हें दिखा कर ही रोगियों को वह पथ्य दिया जाता था। गांधी से मिलने वालों की बैठक जब समाप्त हो जाती तो उनकी कुटिया कभी कभी रोगियों की भोजनशाला बन जाती थी। चलने फिरने में समर्थ सभी रोगी उनकी कुटिया में इकट्ठे होकर उन्हीं के सामने खाते थे। किसी रोग की छूत लग जाने का भय गांधी को नहीं था। एक बार एक कोढ़ी भिखारी उनके पास आया। उन्होंने उसे अपने ही घर में आश्रय दिया और कई दिनों तक उसके घाव धोकर मरहम पट्टी करते रहे। बाद में गांधी ने उसे अस्पताल में भर्ती कराने का इंतज़ाम कर दिया। जेल के अपने एक साथी के शरीर पर कोढ़ के लक्षण दिखाई देने पर गांधी जेल के अधिकारियों की अनुमति लेकर रोज़ उन्हें देखते थे। बाद में वह साथी बहुत बरसों तक सेवाग्राम आश्रम में रहे और गांधी ने बहुत दिनों तक उनके घाव धोकर उसकी मरहम पट्टी की। दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध और जुलू विद्रोह के समय गांधी को बड़े पैमाने पर पीड़ितों की सेवा करने का विशेष अवसर मिला था। दोनों अवसरों पर उन्होंने भारतीय स्वयंसेवक दल बनाकर युद्ध में घायलों की बड़ी सेवा की। गांधी इस दल के नायक थे और स्वयं सेवकों के साथ खुद वह पीड़ितों को डोली में डालकर मीलों दूर पहुंचाते थे। वे गोरे सैनिकों के लिए डॉक्टरी नुस्खों के अनुसार दवाई तैयार करते थे। लोगों की सेवा का मौका पाकर उन्हें बहुत संतोष हुआ था। गोरे शासक जुलू लोगों से अधिक कर वसूल करना चाहते थे। जुलू विद्रोहियों पर खूब जुल्म किया गया और बहुतों को कोड़ों से मारकर अधमरा कर दिया गया। गोरी नर्सें तो उन्हें छूना भी पाप समझती थीं। सेवा शुश्रूषा और दवा के अभाव में उनके घाव पककर सड़ने लगे। गांधी ने अपने दल के लोगों की सहायता से जुलू विद्रोहियों की मरहम पट्टी तथा परिचर्या की। गांधी की सेवा की तारीफ करते हुए सरकार ने उन्हें जुलू युद्ध पदक और केसरी हिंद स्वर्ण पदक दिए। एक बार दक्षिण अफ्रीका में अचानक प्लेग की महामारी फूट पड़ी। वहां की सोने की खानों में बहुत से भारतीय मजदूर काम करते थे। उनकी बस्ती बहुत घनी और गंदी थी। यह महामारी वहां भी फैल गई है। यह सुनते ही गांधी फौरन अपने चार साथियों को लेकर वहां जा पहुंचे। आसपास कोई अस्पताल न होने के कारण उन्होंने एक गोदाम का दरवाज़ा तोड़ डाला और उसे साफ कर एक काम चलाऊ अस्पताल बना लिया। नगर पालिका के अधिकारियों ने उन्हें कुछ दवाएं और कीटाणुनाशक घोल दिया और एक नर्स को वहां भेज दिया। नर्स प्लेग से बचने के लिए ब्रांडी का सेवन करती थी, लेकिन गांधी की इसमें तनिक भी आस्था नहीं थी। अस्पताल में 23 लोग भर्ती हुए थे। गांधी रोगियों को दवा देते, उनका बिस्तर साफ करते और रात में उनके पास बैठकर उनसे बातचीत करते और हिम्मत बंधाते। डॉक्टर की अनुमति लेकर गांधी ने उनमें से 3 रोगियों पर मिट्टी की चिकित्सा आजमाई। इनमें से 2 तो अच्छे हो गए, मगर उस नर्स समेत सभी बाकी रोगी मर गए। गांधी खुद भी खूब सावधान रहते थे और परिश्रम के समय भर पेट खाना नहीं खाते थे। दूसरों की सेवा करने के साथ साथ अपने शरीर का ध्यान रखना वह दाई का कर्तव्य मानते थे। गांधी एनीमा देने, कटी स्नान कराने, शरीर पोंछने, तेल मालिश करने, मिट्टी की पट्टी देने और भीगी चादर लपेटने में बहुत कुशल थे। अपने रक्तचाप को कम करने के लिए वह अपने माथे पर प्रायः मिट्टी की पट्टी रखा करते थे और उसी अवस्था में सम्माननीय अतिथियों से बातचीत करते रहते थे। उन्होंने जापानी कवि नोगुची से कहा था, भारत की मिट्टी से मैं जन्मा हूँ, इसलिए भारत की मिट्टी को मैं मुकुट के रूप में अपने सिर पर धारण करता हूँ। रोगी की हालत बिगड़ने पर गांधी घबराते नहीं थे, बल्कि धीरज से उपचार करते थे। वह अपने प्रियजनों और स्त्री पुरुष आदि की चिकित्सा परिचर्या भी बिना घबराए करते थे। एक बार उनके 8 साल के पुत्र की हड्डी टूट गई। गांधी ने एक डॉक्टर द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर बच्चे के हाथ में जख्म को साफ किया और मिट्टी की पट्टी बांधते रहे, जिससे हाथ ठीक हो गया। एक बार उनके 10 साल के लड़के को टाइफॉइड हो गया। 40 दिन तक उन्होंने यत्न से उसकी परिचर्या की थी। गांधी उसके रोने चिल्लाने पर ध्यान न देते और उसके शरीर पर गीली चादर लपेट कर उसे कंबल से ढकते थे। इस प्रकार उन्होंने उसे धीरे धीरे ठीक कर लिया। वह रोगी की बहुत प्रेम से सेवा करते थे, किंतु इलाज या शुश्रूषा में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं आने देते थे। टाइफॉइड के एक अन्य रोगी बालक की उन्होंने मिट्टी और जल से चिकित्सा की थी। डेढ़ घंटे बाद वह उसके पेडू पर 1 इंच मोटी मिट्टी की पट्टी रखते थे। बुखार उतर जाने पर उन्होंने बालक को खूब पके हुए केलों पर रखा। उन केलों का वे स्वयं अच्छी तरह भुरता बनाते थे। उसे ज़्यादा न खिला दें इस डर से उन्होंने यह काम उसकी माँ को भी नहीं सौंपा था। गांधी जानते थे कि रोगी की मानसिक शांति या प्रसन्नता का उसके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए वह बातों से रोगी को बहलाए रखते थे। गांधी इतने जतन से तीमारदारी करते थे कि रोगी उन्हें देखकर प्रसन्न हो उठते थे। यों तो गांधी किसी भी नशे को अच्छा नहीं समझते थे, किंतु एक बार आश्रम में एक मद्रासी बालक को पेचिस हो गई और उसकी कॉफ़ी पीने की इच्छा हुई। ज्यों ही गांधी को इसका पता चला तो उसकी तबीयत ज़रा संभलते ही उन्होंने अपने हाथ से कॉफ़ी बनाई और प्याले में भरकर खुद उसे दी। दक्षिण अफ्रीका में कस्तूरबा को 2 बार बीमारी झेलनी पड़ी थी। डॉक्टरों ने उनके बचने की आशा छोड़ दी थी, किंतु गांधी ने धीरज, सतर्कता और हिम्मत से उनकी परिचर्या करके उन्हें चंगा कर दिया। पहली बार जेल से छूटने पर वो बहुत दुर्बल हो गई थी। गांधी कस्तूरबा के दांत साफ करते, कॉफ़ी बनाकर पिलाते, एनीमा देते और उनके पाखाने के बर्तन को साफ किया करते थे। एक बार उन्होंने कस्तूरबा के बाल काढ़ने की भी कोशिश की थी। सवेरा होते ही उन्हें बाहों का सहारा देकर कमरे के बाहर खुली जगह में एक पेड़ की छाया में सुला देते और सारे दिन छाया के साथ साथ उनका बिछौना भी सरकाते रहते थे। दक्षिण अफ्रीका में कुशल हिंदुस्तानी धाएँ नहीं थीं और गोरी दाइयाँ काली औरतों का बच्चा जनाने से इनकार कर सकती थीं। इसलिए जब कस्तूरबा गर्भवती थीं तब गांधी ने प्रसूति का काम सीखा और स्वयं अपनी पत्नी की प्रसूति कराई। आगा खान महल में कस्तूरबा की अंतिम बीमारी के समय भी बहुत सेवा शुश्रूषा की और उनको कटी स्नान दिया। उस समय गांधी 75 वर्ष के थे।